yàlla bul wàccur génn ci. maanaam mooy ubbite bi dafa am ku ma laaj démb ni ma jàmm gi ni temam jàmm gi temam tey mooy génn addina ak rasulullah suñu ko natt la ñu mën a muñ kii nit ñàkk barki démb lan mooy temu gàmm bi la bëgg ñu rey ko way yu neex yu marché yu jaar yoon kuy fitasu fitasu kuy saraxe saraxe sëriñ bi ñaanal ma ba li ma wax tege ci yoon ba mu soxla kàddu gi ma jox ko ko waxtaan doon ala jabalin daahu fi safarin mawlaahu lil karami معتازا على جلاله دعوا في صبر مولاه له للكرم Thank you. man duma tudd tour maldi daal alaji mel ni sosu nam rasulullah ni man jabal salaam di naan fi judoodi faqat tagal ku jëmmal rasulullah bay ci aduna ko ci tebe ci du deug da ko xam na ni adit ni am ni baye ma mom di wax ni baax ma adam ni man ni jaawizu ku jëgi aduna la aduna fa tek ji na la ko tanno kat jaamu na mom la min la la ni joge ci kuñ xam ta bi rasulullah rasulullah mo ko jëgi aduna la ko deug ta wa fakke lu mar nabina fakke dama dama anna jahit mani goliye sonna ni jigeni ni fa wa fatimatu sharma wa atikatu hubbi wa fatimatu hindan la nusni rashiyatu bin shaybani wa mariyatu bin wali sharma wa mayda wa zaman tani minhum jannatu la tanta atikatu wa bilal wa kanam adam rasulullah wa ma ta min kum wa ma ta min kum la tanfi wa in kanu da man ma sun jubu wa atman min wati man da ni ma sun la jubu man ben ben jigam jubu man ko sey jubu da na da ni man na amma amma ko man ni rasulullah ya da ko ci biro mu sadu bi ko ko da ko sam da ko da jubu ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko Thank you. marché. Quand il y a des gens qui travaillent sur les marchés, dans le monde, les deux fondations, les gens qui ont connu beaucoup de gens, ils sont venus à tout un pays, ils sont venus à tout un pays, ils sont venus à tout un pays. Parce que les gens, ils sont venus à tout un pays, ils sont venus à tout un pays. Ah, mais pas tout, mais je vais aller passer dans les deux semaines. Thank you.